शौर्य और सांझ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, दूधो नहाओ पूतो फलो। सिद्धि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सांझ ने सार्थक को देखकर कहा, ख्याल रखना इसका। सार्थक ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो सिद्धि को लेकर वहां से चला गया। सांझ और शौर्य भी एयरपोर्ट से बाहर आ गए। दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। शौर्य बोला, डिनर करने कहीं चले? सांझ बोली, हाँ हाँ चलो, मैंने कब मना किया, अभी हम अकेले जा रहे हैं, फिर हमारा पोता हो जाएगा तब उसके साथ चलेंगे। शौर्य बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम सार्थक को पोते के लिए कुछ ज्यादा ही प्रेशर करती हो? नहीं मतलब उन दोनों की अपनी मर्जी है, जब उन्हें सही लगेगा वो बेबी प्लान कर लेंगे। सांझ बोली, मुझे एक बात बताइए, 2 साल हो गए, कब करेंगे वो बेबी प्लान? शौर्य अब कुछ नहीं बोला क्योंकि वो जानता था कि ये बहस बढ़ती जाएगी। उसने गाड़ी का गियर चेंज किया। दूसरी तरफ सिद्धि और सार्थक फ्लाइट में बैठे हुए थे। सिद्धि विंडो की तरफ बैठी हुई थी और सार्थक उसके बराबर में, और सार्थक के बराबर में एक लड़की बैठी हुई थी जिसने अपना चेहरा मैगजीन से छुपाया हुआ था। सार्थक ने भी अपनी कमर पीछे लगाई। वहीं सिद्धि को थोड़ा डर लग रहा था। सार्थक ने सिद्धि को देखकर कहा, पहली बार फ्लाइट में बैठी हो ना? सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिला दी। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हुई, वैसे ही सिद्धि ने कस कर सार्थक का हाथ पकड़ लिया। सार्थक ने भी अपना एक हाथ सिद्धि की कमर पर लपेट दिया और खुद से सटाते हुए कहा, अरे मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सिद्धि तो अब भी डर रही थी। और तभी सार्थक ने अपनी दूसरी बाजू पर किसी लड़की का हाथ महसूस किया। उसने 90 डिग्री में मुंडी घुमाकर देखा तो वो लड़की कोई और नहीं, प्रिया थी। प्रिया को वहां देखकर सार्थक की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, प्रिया तुम यहाँ? वही प्रिया ने तो अपनी आंखें बंद की हुई थी और सार्थक पर अपनी पकड़ बना रखी थी। थोड़ी देर में फ्लाइट टेक ऑफ करने लगी और धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति हो गई। सिद्धि को थोड़ी राहत की सांस मिली। सार्थक ने सिद्धि को खुद से दूर किया और बोला, देखो मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डरने वाली क्या बात है। सिद्धि ठीक से बैठ गई। लेकिन फिर उसने सार्थक की दूसरी बाजू पर किसी लड़की का हाथ महसूस किया और हल्का सा झांक कर देखा। प्रिया को देखकर सिद्धि के दिल में जोरों से धक धक होनी शुरू हो गई। उसकी आंखें एकदम से नम हो गई। वैसे भी उसका और सार्थक का रिलेशन बहुत बेकार चल रहा था, बिल्कुल टूटने की कगार पर था। और ऐसे में बार बार प्रिया का सार्थक के पास आना सिद्धि को अंदर तक डरा जाता था। वही सार्थक ने गहरी सांस ली और प्रिया के हाथ को अपनी बाजू से हटाते हुए बोला, हो गई, चलो अब डरने की जरूरत नहीं है, छोड़ो मेरा हाथ। प्रिया ने सार्थक का हाथ छोड़ दिया और बोली, तुम्हें पता मुझे फ्लाइट में बैठते हुए डर लगता है। सार्थक बोला, तो क्यों आई यहाँ? प्रिया ने कहा, सोलो ट्रिप, वो क्या है ना, निशान से मेरी फिर से लड़ाई हो गई, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया और मैं कुछ दिनों के लिए खुद के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। सार्थक कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रिया को वहां देखकर सार्थक को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने हल्का सा गर्दन घुमाकर सिद्धि को देखा तो सिद्धि विंडो के बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में हल्का सा पानी था और वो सार्थक को अपनी आंखों के पानी को दिखाना नहीं चाहती थी। वही प्रिया बोली, अच्छा सार्थक, तुम सिद्धि को लेकर घूमने जा रहे हो, कौन से होटल में रुके हो? सार्थक बोला, पता नहीं, पापा ने ट्रिप प्लान किया है, गाड़ी लेने आएगी तब पता चलेगा। प्रिया बोली, अच्छा अच्छा, और बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ना चाहते हुए भी सार्थक प्रिया से बातें करने लगा और प्रिया सार्थक से। वहीं सिद्धि बस अपने आप को संभालती हुई बैठी रही। ना जाने ऐसे कितने मौके आए थे जब सार्थक और सिद्धि अकेले में वक्त बिताते थे और वहां कैसे ना कैसे करके प्रिया नाम की चिड़िया पहुंच ही जाती थी। चाहे उन्हें शॉपिंग करने जाना हो या रेस्टोरेंट में बैठना या पार्टी में जाना हो, प्रिया वहां पहले ही मौजूद होती थी या बाद में आ जाती थी। और ये बात सार्थक को समझ नहीं आती थी, लेकिन सिद्धि सब समझती थी, लेकिन वो भी गलत ही समझती थी। उसे लगता है कि सार्थक का और प्रिया का कुछ चल रहा है। करीब 1 घंटे बाद प्रिया से बात करने के बाद सार्थक ने सिद्धि की तरफ देखकर कहा, बोर हो रही हो? सिद्धि ने हल्की सी नामे गर्दन हिला दी। सार्थक बोला, अरे बताओ ना, बोर हो रही हो? सिद्धि धीरे से बोली, हो तो रही हूँ, आपने ट्रिप कुछ ज्यादा ही दूर का प्लान कर लिया। सार्थक बोला, हाँ कर तो लिया, तुम सोना चाहती हो तो सो सकती हो। सिद्धि ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और अपना सिर दूसरी तरफ करके आंखें बंद कर ली। सार्थक ने अपना सिर सिद्धि के कंधे पर रख दिया। सिद्धि को थोड़ा भारीपन लगा तो उसने आंखें खोलकर सार्थक को देखा और बोली, आपका सिर भारी है। सार्थक बोला, तो तुम मेरे कंधे पर अपना सिर रख लो। सिद्धि ने ना में गर्दन हिला दी। इतने में प्रिया ने अपना सिर सार्थक के कंधे पर रख लिया तो सार्थक इरिटेट होता हुआ बोला, यार प्रिया तुम जानती हो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रिया मासूम बनते हुए बोली, मुझे भी नींद आ रही है। सार्थक बोला, तो अपना सिर दूसरी तरफ रखो। इतना कहकर उसने सिद्धि का सिर पकड़कर जबरदस्ती अपने कंधे पर रखा और बोला, सो जाओ। और फिर उसने अपना सिर सिद्धि के सिर पर रख लिया और अपना एक हाथ सिद्धि पर लपेट लिया। सार्थक ने ये कर तो दिया और सिद्धि को अच्छा भी लगा, लेकिन फिर भी सिद्धि के मन में अभी भी यही चल रहा था कि हो ना हो प्रिया और सार्थक के बीच में कुछ है। सिद्धि अंदर ही अंदर इस बात से घबरा रही थी कि हो ना हो सार्थक ने ये प्लान प्रिया के साथ ही बनाया है, उसे तो वो जबरदस्ती मजबूरी में अपने साथ लेकर आया है, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। करीब 2 घंटे सोने के बाद सिद्धि की आंख खुली। सार्थक पहले ही उठ चुका था, उसके हाथ में एक मैगजीन थी जिसे वो पढ़ रहा था। वहीं प्रिया का सिर अब भी सार्थक के कंधे पर था, जिसे सार्थक बार बार उठाने की कोशिश करता और प्रिया जानबूझकर अपना सिर फिर से सार्थक के कंधे पर रख देती। सार्थक परेशान तो बहुत हो रहा था, लेकिन सिद्धि के सामने रिएक्ट नहीं करना चाहता था। जितना ये ट्रिप सिद्धि के लिए परेशान करने वाला था, उससे ज्यादा तो सार्थक के लिए था, क्योंकि सार्थक प्रिया के साथ बहुत ज्यादा इरिटेट होता था। वहीं दूसरी तरफ वेदांत मिरर में देखकर तैयार हो रहा था, लेकिन उससे उसकी टाई बंद नहीं रही थी। वो बहुत देर से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन टाई बंद ही नहीं। शायद वो बांधना ही नहीं चाहता था, या फिर उसका मूड खराब था। उसने जैसे तैसे टाई निकालकर बेड पर लगभग गुस्से में फेंकते हुए थोड़ा सा सख्ती से कहा, वामिका तुम तैयार हुई कि नहीं। वामिका कमरे से बाहर आई। उसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और इसमें दो राय नहीं थी कि वो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। वेदांत ने वामिका को देखा तो उसका गुस्सा एक सेकंड में ही खत्म हो गया। वो वामिका को ही देखता रहा। फिर वो मनी मन खुद से बोला, कब होगा हमारे बीच सब कुछ ठीक? कब तुम खुलकर मुझसे बात करोगी? कब मैं खुलकर तुम्हें अपनी गलतियों के लिए माफी मांगूंगा? पता नहीं कब आएगा वो दिन। सच कहते थे शौर्य भाई, मैंने जल्दबाजी में अपना और तुम्हारा रिश्ता बिगाड़ कर रख लिया। वही वामिका भी वेदांत को देख रही थी। वो मन में बोली, क्यों आप ऐसे मेरे सामने इतने अच्छे बनते हैं और बाहर अय्याशी करते हैं? क्यों मुझे इस रिश्ते में बांधकर अपने पास रख लिया? क्या आप मुझसे खुलकर बात नहीं कर सकते? क्या मुझसे खुलकर अपने जज्बात शेयर नहीं कर सकते? तभी वामिका के कानों में वेदांत की आवाज पड़ी, चले वामिका। वामिका ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों ही कमरे से बाहर आ गए। जैसे ही वो बाहर आए, वैसे ही शौर्य और सांझ की नजर उन पर पड़ी। दोनों ही सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ रहे थे। सांझ ने वामिका और वेदांत को देखा तो उन दोनों की नजर उतारते हुए कहा, तुम दोनों तो बहुत प्यारे लग रहे हो। वेदांत बोला, भैया भाभी एक पार्टी में जाना है। शौर्य बोला, डेविड की पार्टी में। वेदांत को डेविड का नाम सुनते ही गुस्सा आ गया। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ वही जा रहे हैं। शौर्य ने वेदांत के दोनों बाजू पर अपना हाथ रखते हुए कहा, डेविड से प्रॉब्लम क्या है? कितना अच्छा ऑफर तो था उसका, मुझे सही लगा तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वेदांत बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपने एक्सेप्ट कर ही लिया है तो ठीक है, कर लेते हैं उसके साथ एक प्रोजेक्ट, क्या प्रॉब्लम है? पर मैं जाना नहीं चाहता था, आपकी इज्जत की वजह से जा रहा हूँ। शौर्य बोला, हुआ क्या है वेदांत? वेदांत ने हल्की सी नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ भाई। इतना कहकर उसने वामिका का हाथ पकड़ा और घर से चला गया। उन दोनों के जाते ही सांझ बोली, इन दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? शौर्य सांझ को क्या बताता? वो बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस डेविड के प्रोजेक्ट को लेकर परेशान है। चलो मैं और तुम चलते हैं। वेदांत गाड़ी चला रहा था और वामिका बराबर में बैठी थी। वो बोली, मेरा जाना जरूरी है। वेदांत बोला, हाँ तभी तो तुम्हें लेकर आया हूँ, आखिर उस प्रोजेक्ट में तुम्हारे डिजाइन ही तो डिस्कस होंगे। इतना कहकर उसने गाड़ी का गियर बदला। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बड़ी सी पार्टी में मौजूद थे। वामिका को ऐसी पार्टी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि अक्सर वामिका ऐसी पार्टी में लड़कों को बहकते हुए देखती थी, वो भी किसी दूसरी लड़कियों के साथ। वहीं वेदांत डेविड से बातें कर रहा था, लेकिन डेविड की नजर वामिका पर ही थी। वामिका एक गोल सी टेबल पर अकेले बैठी हुई थी। वेदांत कुछ देर तक डेविड से बात करता रहा और फिर आकर वामिका के पास बैठ गया। वो बोला, कुछ खाओगी? वामिका ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं भूख तो नहीं है, अगर काम हो गया तो चले। वेदांत बोला, हाँ बस चलते हैं। तभी एक वेटर आया और उसने सॉफ्ट एंड हार्ड ड्रिंक वामिका और वेदांत के सामने रख दी। वामिका को शायद प्यास लगी थी, इसलिए उसने वो सॉफ्ट ड्रिंक उठा ली और पीने लगी, लेकिन वेदांत ने नहीं पी। वैसे तो वो टेंशन में आजकल पीने लगा था, लेकिन आज नहीं पी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर वो थोड़ा भी बहक गया तो डेविड उसकी स्थिति का फायदा उठा लेगा। वही वामिका ने पूरी ड्रिंक कटक ली और बोली, चले। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ चलो। फिर वो खड़ा हुआ और जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसे एक तरफ से आवाज आई, मिस्टर रजावत, हमसे भी मिल लीजिए। वेदांत ने पलट कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी था जो शायद उसके पापा का दोस्त था। वेदांत ने वामिका को देखकर कहा, मैं अंकल से मिलकर आता हूँ, तब तक तुम बैठो, 10 मिनट में आ जाऊंगा, फिर चलते हैं। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और वेदांत चला गया। वहीं वामिका को हल्का हल्का सिर दर्द होने लगा। तभी उसने महसूस किया कि उसे वॉशरूम जाना है। वो खड़ी हुई और एक वेटर से पूछकर वॉशरूम की तरफ चली गई। वामिका एक कमरे में गई और उस कमरे के वॉशरूम में चली गई। वामिका का सिर भारी हो रहा था। उसने वॉशरूम यूज किया, फिर अपना चेहरा धोते हुए आईने में देखकर बोली, पता नहीं कैसा फील हो रहा है, चलो वेदांत से कहती हूँ घर चलते हैं। इतना कहकर वो जैसे ही कमरे के गेट से बाहर आई, सामने डेविड खड़ा था। डेविड को देखकर वामिका को गुस्सा आ गया और वो थोड़ा हैरान भी थी। वहीं डेविड ने हाथ बांधकर कहा, क्या हुआ वामिका, तुम तो मुझे देखकर ऐसे हैरान हो रही हो जैसे पहली बार देख रही हो। वामिका गुस्से में बोली, जितना हो सकता है मुझसे दूर रहो, वेदांत को पता चल गया ना। डेविड बोला, क्या पता चल गया, उसने ही तो मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये सुनकर वामिका हैरान हो गई, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। डेविड एक कदम वामिका की तरफ बढ़कर बोला, सच कह रहा हूँ मैं, तुम नहीं जानती क्योंकि तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो ना, या शायद मिडिल क्लास से भी नीचे, लेकिन अपर क्लास फैमिली में ऐसे ही होता है, ऐसे ही तो डील फाइनल होती है, तुम्हें नहीं पता। क्या डेविड वेदांत और वामिका के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगा?